أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيست يالكو سودو واذا برنامج كديرد جمعها او تدبات كيبا حلقان او كلاات كمقشان ورباهنت اسلاميقا اه اي الفرقان مانتا برنامجكا وحان ديرد كساريناها اري بحن اي وايهن اديك سدان مرايكان كا يا دولد فدرالكا او اه خوارج ياغا او مقعاسي كبدلانيا كوي أي هرايو استعمال جرين أي كمدهايان أرقق حسو إيو أصل راع وحا موضوعا إيو برنامج كان قلقب قليا الشيخ علي عبد الله إشاق عليكاتين أو كمده علمذا كنا الأولايات كإسلاميقا إيو إساق مرسل جيس دار أو أه سركال إيو وذات كترسن دولة فدرالكا ومركل إيو دي ردة تمعها أيها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون ايها المسلمون وحقك مركله دغيستيال وحنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Soomaaliya waxa ka soconaya dagaal u dhaxaya isbahaysi shisheeye ah iyo dawladda federaalka oo wada socda iyo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo garab ka helaysa bulshada Soomaaliyeed. Dagaalka Soomaaliya waxa horboodaysa dawladda Mareykanka taasoo wadanka horey u keentay ciidamo calooshood u shaqeystayaal ah oo ka socda dalal Afrikaan ah oo ay Kenya iyo Ethiopia ka mid yihiin. Dagaalkan oo muddo dheer socda ayaa daba dheeraaday iyadoo aysan shisheeyuhu wax natiijo ah ka gaarin. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab in badan oo dalka ka mid ah ayaa waxay ku maamulaysaa shariicada Islaamka oo liddi ku ah nidaamka dimuqraadiga ah ee uu Mareykanku doonayo in uu Soomaaliya ka hirgeliyo. Mareykanka ayaa ku jabay dulaankii uu ku qaaday Afghanistan waxaana lagu qasbay in uu dawlad u aqoonsado Imaaradda Islaamiga ah ee uu ku tilmaami jiray inay tahay khawaarij. Maamulkii maqaarsaarka ahaa ee uu dalkaasi ka dhistayna qaarkood oo madaxdooda iyo shaqaalahooda uga cararo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan dalka Mareykanka ka sheegay in lagu wargeliyay inay dawladda isku filnaato askariga ugu dambeeya ee ajnabi ahna uu dalka ka baxayo sanadka 2024 bisha ugu dambeysa waana 2 sano oo qura kadib. Waxaa muuqanaya in Mareykanka uu dawladda federaalka siinayo fursad la mid ah tii xukuumaddii maqaarsaarka ahayd ee Kabul oo ah iga qabo dhagaha dhurwaaga. 2 sano kadibna uu doonayo in uu ku eedeeyo inay fashilantay isagana uu dalka isaga sii cararo marka la loodin waayo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Dagaalka waayahan meelaha qaar ka socda waxaa dhaqaalaha ugu badan ku bixinaya Mareykanka isaga oo military ahaana ugu jira. Waxay isbahaysigu adeegsanayaan magaca khawaarij kadib markii ay socon waayeen magacyo badan oo ay horey ugu bixiyeen xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. $100,000 oo kamid ah $180 million oo dollar oo uu Mareykanku siiyay dawladda federaalka ayaa waxaa maalmaha soo socda lagu maalgelinayaa shir madaxtooyada Muqdisho lagu qabanayo wadaaddo u badan kuwa Mareykanka iyo Yurubta laga keenay. Ujeedaduna waxay tahay in shirkaasi lagu muujiyo in Mareykanka iyo darafyada la socda ay xaq ku taagan yihiin, mujaahidiinta Al-Shabaabna ay baadil ku socdaan. Sidaasi darteed si ay dhageystayaashu u helaan macluumaad badan ayaa waxaan maanta barnaamijka diiradda jimcaha ku qeexinaa khawaarij iyo xaqiiqadeeda. Sidaan horey u xusnay waxaa nagala qayb galaya barnaamijka Sheikh Cali Abdullah Sheikh Cali Katin oo kamid ah culimada ku nool wilayadka Islaamiga ah iyo Isxaaq Mursal Geesdare oo ah sarkaal iyo wadaad kamid ah dawladda federaalka. Waxaan ku horeynayaa Isaaq. Isaaq, ku soo dhawow barnaamijka diiradda jimcaha. Marka koobaad, bal waxaad inoo qeexdaa waa maxay khawaarij? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. ولا هرتوا محسن جهين سيد مارد أمد الصومالي هذا هرتوا رسم على قارسين كانوا عاد بعدهم محسن جهين وأنا شو دوين يا مكة وأنا يا سلام يا ويح سلام كذب وأنا أكتبين خوارج وهذه على هرت خصوصا عليه الصلاة والسلام أيام شغل إسلام كنا ويتلاعين قالوا ما كتلاعين بالرسول عليه الصلاة والسلام مركز يكون وبناني هاي وأنا وأنا وتايوان كوسو لابانيا ان سيو الشق علي كتين الشق علي دنكاغا مخاد نوغو قيهيسا خوارج ومخي استامها لوغو غرانيو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد الخوارج يعني تلمامها اليهم هي وخا لوغو غران كرو نبي صلى الله عليه واله وسلم يا نوع ديي علماء الإسلام كنا حديث تقصوا عرارتي خوارج تأد بوقها اللين صفات كي تلمامها إليهن أد بألو بيانيه عد مكة تلمامها سلقه هلو وصفات كاس الحديث تقصوا عرارتي النبي صلى الله عليه وسلم بلديه كروا خوارج أما وحب ويان قف عن صفات كالحين من خوارج الإسكس عرا وتحكم إيو وحب ويان ورع الله في السنويه بس الخوارج تلمامها إليه وحقوا وين نبي صلى الله عليه وسلم شيئي إنه سجعلها في العالمين وقالها إن نبطك هايستان بطك مسلمين تاه يوك إسلام كان عيلين عيان لغن كاسا لغوية قانا تلمامها إليه هني صفاتك وذوي وليو أخص الصفات صفاتك الصفات أوقون إذا بغن وإن المسلمين تاه عيلا عيان قالها ما يستفر تارين وصفات أو خاصة وحقنا صفات كنا كاملة إن ذاتك مسلمين تا ذنوب تواوين وقال لماذا حين قد عاي أي قال السيان وقفك خمراء أمزين يستعن حلاشا وحليه وقال قفك بين شيئا وقال وحلو يقانا قبلها حتى وحويان حيث قد عيها هاتو كريم وصلاة هاتو كريم وقال لو يقانا خوارج تاوي مركا أرمع نوع عاسهي الشيغان خوارج تماما وضوي عديه ويهي لبدي نبا سفا فاسن أو لفهمي كرو أيادو قيحدين وحدنا سو قادتين هذا الكي نبي صلى الله عليه وسلم أها إن خوارج لغو يقانو إن إيسان لده قالمين أو كتغان قالدا عدا إي لده قالمان أي تهي مسلمين تا أو قرى مركا إي هلكا سيجوكتو بالواقع آن أسو داد جنو إساق أنقو هلكا سيكا أنبقادين حركة مجاهدين تا الشباب يدو لده فدرالكا يي مان ta sifada si ka muuqata ya gaalada daaya oo saaxiib la ah muslimiintana la dagaalama shabaab si daay gaalada islaamka dilayo gaalada si daynaa yaga tuuna islaamka ee daawna islaam sifii bay leeyeen banaagay taana adina tirkaale adina taa wariyaha waa dareemi kartaa aniga iyo dhageystayaashuba wixii dhab ah waan dareemi karnaa laakiin idinka ayaan rabaa inaan ilaa xad fursada idin siiyo shaqale katin yaad marka ku sifeynaysa xadiidka yaqtuluna ahla alislam wa yad'una ahla alawthan gaalada yaa daaya muslimiintana la dagaalama jazakallahu khayr wal ataasi waxa weeyaan wa xawr muqwa su'aal ka dhahay soomaalida tirada nimanka gaalada soo dhaweeya roog cagaaran u dhiga dhulka keenay meel kasta difaac u ah waa walaalaheen waa iskaashanayna nimanka dhahaya waa la yaqaanaa waa nimanka dowladda sheegta oo meel kasta ku soo dhaweeyey oo gaalada aada u ixtiraama oo waxa way idii ka daadiyaan iska dhaafe awaamirtooda aada u qaata oo adeeca wax alla waxay soo saaraan dhaqamada ay ku dhaqmaan dasaatiirta ay ku dhaqmaan كل قالوا لك سوقاتان ايقال لك امر قاتان وين الجعليهين وين الشيطان الجعليهين يين لين لا داوعو اما لدلو اد بي او خمادا حركه استو لو ويرارو قالوا بورنديسا اما اثيوبيانا اما يوغاندا اسا markii la diyo wa qayli ayaan qarkoodna mid kooda bu sujuudin waa loog yahay kiin wixii ka dhacay iyo ninka hadda jooga xasan gurgurti marka waxa weeyaan nimankaas lagu yaqaan gaalay inay jacelihiin oo ay la socdaan oo markasta ay sheegtaan cidda gaalo la dagaalamaysa ee xeryooda ku weerartay ee Mareykan dishay ee Uganda dishay ee Kenya dishay oo caalamka dhan u ogyahay oo cid marka ay ka qarsoon tahay isla jirin gaaladan ay u qayb qoonsan cadawgooda koowaad waa shabaab iyo rag la hal maalo wey ee caalamka ka dagaalamaya ee gaalo waxa dab iyo bisiina isku noqdeen oo la istusi karin oo magacyo kale ay u baxsheen argagixiso ilaa haddana ay u soo bixiyeen khawaarij waxa loo yahay khawaarij fakarkaana in loo bixiyo shabaab waxa ka dambeeya waa Mareykan safaaradda Mareykanka iyadaa soo saartay in shabaab la yiraahdo waa khawaarij kadibna waxaa ku raacay kuwii saaxiibada la ahaa ee wixii ay soo meeriya iska meersanayay wadaadadooda iyo siyaasiyiintooda kulli waxay ku raaceen aragtidii Mareykanka ahayd in shabaab loo bixiyo khawaarij fakarkaas marka waxa waa fakar iska cad weeyaan ifadii cagsiyad bay leeyihiin gaalay leynayaan meel kastay ku baabi'inayaan cid inkiraa qofka inkiraya waa qof qorax soo baxday inkiraya sifadiisa ka muuqataa nimankan waxa wey Xasan Sheekh uu madaxda u yahay ee gaalada soo dhaweeya umaatada leynaya oo maalin kasta dhiiggooda daadinaya yacni kuwa noocaas ka muuqataa muslimiinta maalin kasta lala dagaalama dhaxay waa waadi xarintaas iska cadahay wayahay markay halkaa joogto waxaan rabaa inaan isla qodobkaasi sii furfurno Isaaq ma haysaa dowladda federaalka oo la dagaalantay ama ku jihaaday gaalada ma haysaa gaalada la dagaalantay ha haddii gaalantana ugu dagaalama waa horta meel aan ku sheegay dowladda gaalada waa inay dagaalamaysaa boorme wey markii liiraado dalka Soomaaliya lagu soo duulo dowladda gaalada ku soo duusho gaamaas isbuduhu saarnaysay way dagaalamaysaa laakiin gaal aan haysin inagu taraha ka sameeyo sidaas aan ku moogo waxaan soo kala xaaran weyn marka laakiin markii dowladda lagu soo duulo dalka Soomaaliya lagu soo duulo dowladda Soomaaliya amar bixinaysaa dalka oo dhan dagaal u galaya jihaad kaasa lidaa miyaanad arag ee ciidamada shisheeye ee waddanka ku soo duulay ma iyaga ayaa dalka iska leh waxaad ogtahay in ay kaniisado ka dhisteen meel walba ay degaan waxaad arkaysay kaniisadii weyneed ee ku tiilay xeradii Burundiga lagu laayay ee Cilbaraf ee sidoo kale waxaa jirtay in Shariif Sheekh Axmed xilligii uu madaxweynaha ahaa uu sheegay in Kenya oo kale ay dalka xoog ku soo gashay oo ay ku soo xadgudubtay iyadoo aan fasax weydiisan arrimahaasi miyaad inkiraysaa Isaaq dowladda gaalo waa inay galmeysa haddii dalka lagu soo duulo lisoo gaas dareysto dagaal bay ku baaqaysaa ay laamineysaa waa ogtiin dowladdu waa taqaanaa Sheekh Cali Katin waad maqlaysaa Isaaq waxa uu yiri dowladdu way dagaalami lahayd haddii ay gaalo ku soo duuli lahaayeen waddanka maxaad ka oranaysaa horta waxa weeyaan waaqac in uu ayaa xun sheegay iyo dadka ku nool waaqac uu jooga yacni nimankan hadda gaalada u shaqeeya ee gaalada la socda ee hadda aan sheegnay dadka dhan ay wada ogyihiin ee gaalo shaqaystaan oo qandaraasi kula jiraan ilaa mabaadii aada xun xun ay Soomaalida hadda usoo wadaan ayagaa qirsan waddanka in la haysto lagu soo duulay la qabsaday codkoodii baa duuban waaqicii baa ka tarjumaya waddanka dhan xaalana looga taliyaabay leeyihiin annagu waxaan ka nahay lama arko xaalana waxa ka socda war uma hayno ciidamaa degan dowlado kala duwan baa degan shaqaa ka socota cid tegi karta oo dowladda ka mid a ama ka talin karta wax ka dhihi kartaa ma jirto marka waxa weeye waddanka in lagu soo duulay yacni waa wax la wada tirsan yahay dowladahan kala duwan ee danaha kala duwan wata ee ujeedkoodu yahay waxa weeye waddanka inay qabsadaan oo Itoobiya ay ka mid tahay oo Kenya ay ka mid tahay ayaa waddankan ku soo duulay dadka adeegsanayana ka mid yihiin ayagu oo duulaanka loo adeegsaday marka ninkii adeegaha ah ee ayaga u shaqeynaya uu la dagaalamaya marka wax la yaab la wey midda kale dadka muslimiinta ulo badan oo ka mid ah la qabsaday jihaadku mar walba fardacayn noqday haddii nimankani ay islaam ay u dagaalamayaan maxay jihaadka u cilaamin waayeen maxay u difaaci waayeen xarumaadka muslimiinta bal iskaba dhaafi cagsi ayagaa kusdadkii soo duulayay ee gaalada ahaa ee waddanka qabsaday ee iyagu ay qirayaan inay waddankii qabsadeen oo taladiisa ayagu ay la wareegeen oo xalaan looga taliya ayaga dhan ayaga dhahda weydii baarlamaanka dayihiin hadday weydiiran yihiin kulli codadku waa duubay waaka meel ku maqnaa aruma aqaano laakiin codadka dhan way duuban yihiin ayagii baa hadlayoo leh xanaa looga taliyaa waddanka imanka meeshaa fadhiya u taliya ayagaa talada ka doodaa yaga arrintaas way iska cadda waadixi waddankana waa la haystaa ayagaa kuwa qaray kuwa baarlamaanka kamid waddanka in la haysto oo la qabsaday waayo waxba aysan ka ahayn wayaxi qodob kale oo muhiim ah ayaan halkaasi ka geli doonaa laakiin aan ka hormariyo su-aashan Isaaq 2007 waxaa caasimadda Soomaaliya qabsaday ciidamo Itoobiyaan ah oo galbinayay dowladda waxay magaalada Muqdisho ku dileen in ka badan 20,000 oo qof oo Soomaali ah ma waxaad leedahay duulaanka waagaasi soo bilowday ee ilaa maanta socda waa khalad dagaalkii lagala hortagay iyo kan maanta looga soo horjeedo saaxiibkii haddaa tahay waxaan aada ugu hubahay nin oo maanta ani asiga xabad naga dhahayso oo in maanta qabti kili soo geliso aad baan ugu humaaray. Waa tahay doodda isaaqow waxba la isku fahamsiiyaa, weliba waxa la yiraahdaa ninkii doodda looga adkaado ayaa xabadda iyo dagaalkana looga adkaada. Hadda waxay joogtaa niqaash iyo aragti isweydaarsasho, marka waxaan kaa codsanayaa inaad horay u gasho su-aasha. Dowladda Soomaaliya keentay ayada ay garab siinayeen dadka waxaa laga rabaa marka in madaxweynahooda dowladooda ay ka dambeena ayaa laga rabay. Dowladda marka amarka ay bixisay baa hoygaas ku socotay. Dowladda aad ka dambeynin waxaa noqonaysaa naftirkaada dowlad diida noqonaysaa, buqaada noqonaysaa, muuryaana noqonaysaa, qof dowlad diida noqonaysaa. Shaqcali, waad maqlaysaa, ciidamada shisheeye waxaa wadata dowladda federaalka, sidaasi darteed ciddii ku baxda ee la dagaalanta buqaad ayay noqonaysaa, waxay noqonaysaa dowlad diid. Waxaa kaloo aad la socotaa khawaarij, marka sifaadkeedii khaaska ahaa laga yimaado iyo asalka waxay dadka muslimiinta ah ka aaminsan yihiin, waxaa la og yahay inay ku baxeen saxaabiga Cali bin Abi Daalib radiyallahu canhu. Marka ma la dhihi karayaa tusaale ahaan Cabdullaahi Yuusuf Axmed ilaa Xasan Sheekh, Mareykanka Bush ilaa Joe Biden waxay joogaan darajadii Cali bin Abi Daalib, cidda ku baxdana waa khawaarij? Horta waxa weeyaan runtii waxaad moodaa wax badan in la isku qaldaan ma garad. Dowlad marka leeyahay la adeeco waa dowlad islaami ah oo sharcada Ilaahay ku dhaqmayso oo gaala la dagaalamayso oo xuduudii fulinaysa oo muslimiinta ka mid ah. Laakiin niman gaalo soo raacay oo gaalo wata oo Itoobiyaan horkacay oo Itoobiya ay gaari gawaari ku sidaan oo ay difaacayaan iyo Maraykan iyo wixii la hal maala madaxweynayaasha hadda wadanka soo maro dhan gaalada meesha keensatay. Waxaa lagu soo dhisay kiyad ogtay ninka le Cabdullaahi Yuusuf, yacni waxa weeyaan gaala soo tabantaabisay iyagaa taangiyada kusoo qaaday Muqdisho keena umadda ku xasuuqay. Marka Allah subxaanahu watacaala markuu leeyahay hal adeec, daacada waxay ku qaylinta dadka la adeecaya inay dowlad islaamiya tahay. Allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llah wa atiicu rasuul wa uli lmri minkum, ninku waa min almuslimiin. Cidda amarka iskale ee madaxweynaha, madaxweyne kasta hal adeec haddii la yidhaahdo oo Cabdullaahi Yuusuf iyo Cali bin Abi Daalib isgarab dhigo waa musiibo wey. Taankaa wareersan kulli hal meel socda, kulli gaala wada keenta, Maraykana wata, Itoobiyaana wata, Ugandisa wata, gaawo dhan baa wadata oo meesha wada keensatay. Marka yacni cidda la adeecayo ninkan wuxuu maray kulli madaxweyneyaasha waa isku mid ahay. Cabdullaahi Yuusuf laga soo bilaabay ilaa yoomi lixada hal meel ku socdaa. Dowlad kastoo simaaxa la iska adeeco, war dowladda la adeecaya waa dowlad yacni muslima oo mabaadiid islaamka ku socoto, kitaabka Ilaahay wadata wey. Niman qawaaniin iyo kufriyaad iyo diin la-aan iyo gaalo wada Ilaahay subxaanahu watacaala hal adeeca ma dhihin, gaalo Ilaahay hal adeeca ma dhihin. Iisoo koob, marka natiijada soo baxaysa maxay tahay? Natiijada waa iska cadda waadix wey. Cidda gaalo socota oo ammaan gelisa oo difaacaysa oo difaac u ah oo afna ku difaacaysa, adina ku difaacaysa, dhulkiina tusinaysa, dadkii muslimiintaana ku hogaaminaya waa la yaqaana. Waa nimanka hadda jooga ee magacyada kala duwan ciidamadooda u baxshay ee kulli gaalo soo wada tababartay ee diyaaradihii Maraykanka ay ku duldag ka dul socdaan ee dadka muslimiinta gaalada kusoo hogaaminaya. Nimankaasa muslimiintiina la dagaalamaya, gaaladiina aan taabanayna, bal iska badhaafi casiisiin iyo sharaf u yeelayo soo dhaweynaya. Waa tahay Isaaq, doodaadii hore waxaa tiri dowladda hal adeeco waxay ahaataba, ka waran maxaa u xukun ah qofkii dowladda aan weerarin ee gaalada weerara? Qofkaasi ma dembi ayuu ku dhacay? Waxaan kuu sheegaa gaalka isagoo gaal ah in bilaa sababdaan iska dilay sharci saama ma qabto, horta ma qabto kidii imu kuu banaan. Laakiin hadduu kula dagaalku kula jiro xarbi uu yahay oo dalkaada kusoo duulo in lala dagaalamo waajib waa. Markaasi sidaas adigiisi uu kugu banaan yahay, inta kale kuuma banaana. Maxaa yeelay adiga dowladdaada ka amar qaadanaysaa waxay dowladdaada weynta maxaa adiga maxaa ku farakiri maxaa u fargashinaysaa? Ko midda kale waan kuu sheegaa dowladda Soomaaliya ammaanay yihiin, bilaa sabraan looma dili karo. Laakiin qofka ay u muuqato in lagu soo duulay oo dalkiisii la qabsaday oo diin gaal lagu dhex faafinayo, ma dambaabayaa hadduu iska dhiciyo gaalada? Dalkay joogaan bilaa sabraan looma dili karo, qofka iskama dili karo. Kii dila gaalada maxaa lagu sameynayaa, miyaa la dilayaa? Halka wuxuu ku jiraa in khawaarij soo afjaro. Sheekh Cali Katiin, maxaad raacinaysaa halka? Waxaa muhiim ah horta gaala in lasoo afjaro. Wadaadkaagu wuxuu ugu celceliyey in waxaan lasoo afjaro dad muslimiina inta khawaarij lagu sheego waa lasoo afjaraa. In la yaarto waa khalad weyn. kala sugta fadlan maanta baa ku dhageysanayaa horta cidda la soo afjaraayo oo ilaahay uuna horta ogow gaalo in lala dagaalamo ilaahay subxaana watacaala baana amray looga amar qaadan maayo niman cumalaha gaalo la shaqeeya allah subxaana watacaala wuxuu yihi faqtulu lmushrikiin xaysu wajadtumuuhum war gaalo la dagaalama meel kasta ku aragtaan ayadii xadiis midna maada noo sheegina waxaa tii hal adeeco nabigu sal lay slam daacati lmakhluuqa fi macsiyati lqaaqur-aanku ilaa qiyaama saacu soconaa sheekh nusuulkana bulaadam ilaa qiyaama saaslamaba dee etoobiyaha la diraan etoobiyaa muslima fadlan waxaan codsanayaa inaad nidaamka dooda ilaalisaan ood warka kala sugataan yaan la isku buuqin walqow fiihi lacallakum taqlibuun yaysan sheekadu noqon isaaq hadalka wadaadka hadday wax kaaga muuqdaan waad ka jawaabaysaa hal la isdhegaysto sheekh cali dhammayso warkaaga gaal halkii lala bardal dagaalamo ninka waa ka babarriiqday wax badanna waa sheegay inay dagaalo iyo wada safan yihiin wargaal in lala dagaalamo waa jihaad ilaahay baa loogu dhawaanaya subxaana watacaala gaalo in lasoo wato dad muslimiin lagu soo hogaamiyo dadkii muslimiinta lagu laaya dhulkoodii lagu qabsadana waa gaalnimo bannaanka taala wey maxaa u daliil ah daliilkeedana ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyay ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi qowma aalimiin ilaahay isagaa noo sheegay yuhuud iyo kristo dadka muminiinta ahow ka dhiga ina kuwa aad xuleefo iyo gaashaan la tihiinoo la safan tihiin qofkii la safta gaaladaas oo adinka idinka mid ah ayaguu kamid yahay allah subxana wa taala saasu noo cadiyay ayaga inuu kamid yahay oo ayaga lagu tirinayo oo gaaladaas uu kristanka yuhuudda iyo gaalada kala duwan ee loo socda uu kamid noqonayo yacni dowlad ha layska daba kaco tiinti maadaba ha la addeeco gaalnimada ha lagu addeeco wax kasta ha lagu addeeco yacni waxa wey dadka muslimiinta halalaayo waa lasoo afjaraya caalamka laga suurinayaa waxaasay ku hayaan ayaga dhan qaabkaasi uga dhaqmaya kuwa hadda shiraya kuwa hore u shiray kuwa hadda hadlaya kuwa hadli doona yacni dariiqaas laclacad ah wax daliil ah iyo wax adilla ah iyo wax shareeca mid aan ku dhisnay hawadooda kaga dhisan oo sidii nin siyaasi ah ayuu maanta dhow hadlaya dowla darisa gaal iyo muslima waa dhaqan ku dhahay gaal iyo muslima isla dhaqma midiintaa qabta gaalada iyo muslimiinta waa inay kala go-aan waa in la kala socmaa waa in tamyiis u yimaadaa dadka muslimiinta waa inay kayaan iyo jiritaan leeyahay soocan yihiin gaalada dhinac uga soocan yihiin gaalo iyo muslimna dagaalaa ka dhexeeya allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili aaquut faqaatiluu awliyaa ashaytaan ina kayda ashaytaani kaana daciifa muslimiin muminiintu way dagaalamayaan fii sabiili illahi bay u dagaalamayan allah subxana watacala shareecadiisuna taliso kitaabka ilaahay uu taliyo ilaahay wuxuu raalli kayay caalamkan ay ka socdaan ayay u dagaalamayan naftoodana u bixinayaan gaalana way dagaalamaysaa iyo wixii la socdo dhan maxay u dagaalamayaan shaydaanka mabaadi'diisa dimuqraadiyadda calmaaniyadda qurunka qaawanaashaha khamradu inay adduunka fasaadka uqabsaday caqiida xumada taasay u dagaalamayaan allah subxaana watacaala wuxuuna amray kuwa gaalada ku xiran ee shaydaanka la jira qaatilu awliyaa shaydaan kuwa shaydaanka garabka la ah ayaa isaga la socda la dagaalama dhagartooda iyo makriga ay dhigayaanna waa wax daciif oo tabar daran shaydaan baa daciif ah maxaad umanaysaa kuwa shaydaan ka amar qaadanaya waa ka sii daciifsan yihiin wey marka shaydaan iyo waxa la socdaa waa ducafo waana laga adkaanayaa waana la baabi'inayaa si kasta usoo baahistaan iyo meel kasta isaga yimaadaan iyo awood kasta ay keensadaan rabbul caalamiin baa ka awood badan dadkaa muslimiinta ahla jira ciziga yeelanaya waa tahay intaas waxaan uga gudbaynaa qodobkii khawaarigta ku saabsanaa iyo dagaalka lala galo gaalada waxaan filayaa in dhegaystayaashu ay aad u fahmeen xaqiiqda markanna waa qodob kale oo muhiimaddiisa leh waxaan siinayaa isaaq isaaq waxaad la socotaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay idinku tilmaantay inaad tihiin murtadiin oo aad ka baxdeen diinta islaamka shirkii ugu dambeeyey ee ay yeesheen culimmada wilaayaadka islaamiga ah laba bilood ka hor waxay soo bandhigeen fadwo wadata adilooyin iyo ijmaacaad haddaba waxaan ku weydiinayaa horta maxaa murtad la yidhaahdaa yaa murtad ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ibn amanu man yartada minkum can diinihi fasawfa yati llahu biqowmin yuxibuhum wayuxibuunahu adilatin ala lmuminiina aizatin ala lkaafiriin niman waaweyn ay shabaab ku jiri jiray waad ogtahay oo dagaalka allahu akbar takbiir kii jiray kuwii ayagaa maanta waad ogtahay dowladda madaraka ku jiraanoo khawaarij ay ku hayaan murtad waxaa la yidhaha marka ninka diinta iska dhaaftay diinta gaalada kaneba la yidhaha murtad layidhahdaa soomaalina maanta xamiidatul ashariya maturidiya ayay haystaan isaaq taas caddeyn bay u baahan tahay soomaali meeshay ashcariyo iyo maturidiyo ku noqotay laakiin waxaad ii sifaysaa murtadka astaamihiisa muxuu qofku ku ridoobayaa murtad waxay u yaqaana nimankan maya waxaan doonayaa sidaad adigu u taqaano murtad waxaa la yidhahdaa qofka diinta ka tagay oo diin gaalada galay oo diinta iska laabtay baa murtad la yidhahdaa ninkii gaalo la soo safta oo muslimiinta la dagaalamo iyo kii shareecada dastuur ku bedesha ma soo gelayaan murtadka adiga waxaa laga yidhahdaa maxaad ka wadaa maxaad hadalkiigu soo celinaysaa aan isla su-aashaasi u gudbiyo sheekh cali katiin sheekh cali dhankaaga waxaad inoo qeexdaa waxa ay shareecadu u taqaano murtad jazakallahu khayr aadkay ma yaqaano murtad wax la yidhaahdo ridadu waa difaacaya marka waxaa rabaa inaan ka hadlo murtad wax la yidhaahdo horta murtad waxaa la yidhaahdaa qof muslim ahaa jiray oo ku dhacay shay diinta ka burinaya oo yacni uga baxayo hadduu yidhaha shareecada laguma dhaqmi karo murtaduu noqonaa hadduu gaalo uu soo raaco uu soo gacan siiyo ilaah baa noo sheegay subxaanahu watacaala inuu islaamnimada ka baxayo allah wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhidu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaa bacdin waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin aayaddaasi waxay ku caddahay qofkii yuhuudda iyo kristanka wala siiya oo la jira oo daashaanbuur lasoo noqda oo lasoo saftaa inuu ayaga ka mid yahay marka waxyaalaha ridada loogu dhacaya waa badan yihiin siisina kuma xira qofka waxay ku xirantaa caqiidadiisa manhajkiisa cid walba ha u dhasho qofku hadduu caqiidadii iyo diintii iyo shareecadii uu ka baxo gaalu noqonaa walow kana soomaali hadduu raba ha ahaado yacni soomaali kuma qaydne dad ka sharaf badan oo ka qaymo badan xagga nasabkaa gaalo noqday kufaaru qurayshiy ahaay nabi maxamed aa ka dhashay sal allahu alayh nasab ahaan waana gaaloobeen midda kale maantana wuxuu ku soo celiyay hebel aa gaa nimankaa la safan meeqaa nabiga sal allah alay sla ka tagtay gaalo la safatay oo gaalo xaggood ka soo jeesatay oo ridowday oo gaalo ku biirtay ma diinta islaamka wax u dhibaysaa ma nabiga wax u dhibaysaa sal allahu alayh wasalama marka ninkii gaalada isagaa gaaloobay wixii shalaba aaminsanaa hadduu ka noqdo isagaa gaaloobay kuwa waxaa ka mid a qoomo luudka u doodaya oo dhahaya maaragtay nimanku inay isguursadaan way bannaan tahay haddeere baarlamaanka dhexdiisa la taagay ma muslimiina waxay xalaaleeyeen waxa ilaahay subxaana wa tacala u xarimay in qoomo luud la sameeyaa ma xaaraama mise waa bannaan tahay wadaadkii hala weydiiyey qofkiina waa xalaal waa in la hirgeliyaa waa in la socodsiiyaa ma muslima mise waa gaal waa in la kala aqoonsadaa warku waa inuu kala baxaa weye shareecada ilaahay diin weeye cadilo kitaab iyo sunnay leedahay culamada muslimiinta yacni sharxday madaahibta kala duwan baa sharxay marka arrintaa aad in loogu fiirsado wey waa tahay dhegaystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha isaaq madaxweynaha dowladda federaalk waxa uu maraykanka ka sheegay in dagaalka ay hadda ku jiraan uu yahay qorshe ka yimid maraykanka diinta islaamku maxay ka qabtaa in gaalo loo dagaalamo in nimankaan la dagaalamo hoosta anaga waan xariiray gaalada nafirkeeda ka yaaban amni iyo istigraar ma ogola marka iskugu tago waa wax aad baan hoosta ugu hareegayaa maxaa yeelay wax meel looga hagaagaya ma aha marka insha allah in lasoo laska kaashado lasoo afjaro waa wax saha wey gaal inaad ka barbar dagaalantaan diintee ayaa idiin bannaysay gaalka waxyaaba mogtahay oo waxaa jira masaalix aanoo oo dowladda soomaaliya waa ogtahay dalkaa dowladi leeyahay adigoo raalli ah aan waqtiga ka faa'iidaysanno ma jecli inaan kugu soo celceliyo fadlan su-aasha abbaar gaal in lala soo safto oo laga barbar dagaalamo iyada oo muslimiin la dilayo ma bannaan tahay ayaan ku su-aalay xujadaada caddayso xalaal barqacad ayaa la quutaay adiga dhegeyso asku darin mar aan gaalka anag gaal gaal kuma mar dagaalamayno ciidamada soomaaliya gaal kuma mar dagaalamayaan kaba soo qabo hadday dhacdo inay ka barbar dagaalamaan ma u bannaan tahay sharci ahaan sharci ahaan waayo waa bannaan tahay kunahay maxaa u daliil ah daliilba looma rabo daliilba looma rabo waayahay aan siiyo sheekh cali ma haysaa daliil cad maxay shareecadu ka qabtaa gaal in lala soo safto oo lagula dagaalamo dad muslimiin ah gaal in lala soo dagaalamo lala soo safto ilaba gaalnimaha la soo safto waa gaalnimada laba gaal wey mana bannaana mal iska dhaaf waaba kufriba in gaal lasoo raaco oo muslimiin la dagaalamaysa in lasoo raaca waa gaalnima diintaa looga baxaya wadaadkanahay waa bannaan tahay yacni dadka diinta lama yaqaano waxyaalaha ijmaac ay kusoo noqdeen culimada waxaa ka mid muwaalaatulkufaar جارد إن الجرب سيعمل وحيكون إجماع فيه من حزب سوقوريا لوقف المسلمين قسم خلافين يعني أنت وقفك قال سو وليس فيه صرعة وقالوا بي بس ما هيس الله سلاس إجماع وسوقوريا هو حاول قال صرعة قال لي ما تعي هل كان معقول إن من كان يكون مجنان هل قال لي ما يكون مجنان يعني أنت سو قال لي ما هي مالك سمع عصفي سمعنا يعني إنما نسي زيادة في الكفر مالك استقال قال لي ما عصب وفيه وركز لي قطر سن أي سي ولا هو مرك قال لي ما واحد بني يعني من كاسي يعني قال لي ما دي بني حتى ولا قالوا لي كلا غفو الدين ترى مقارن كلا دستور كلا واحد كقرين حرية الوحى واعتقاد والدين قف هو رب أمينك وقادر كم إذا غضب كقرين دستور كلا قف الدين ترى أمينك وبنان تهي معنا قال لي ما دي بنان قف مرك قال لي ما دي وبنان تهي كيف يسوي من فيه وقول علاه يعني وحاول إسكحد يا خبر الله بنيا لو قالوا بيا زين الله بنيا لو قالوا بيا جان لما دي وابنان تهدي لي رهله وحقدم بيا واحد ماشى مجنون وتهي جب جبدي أيان سو جرني وحد كسو هذا شين أو أد سو فرانقيسين خوارج وحد يسلا جرتين إن خوارج استامي هذا أد كل لغوية قانو أي تهي قال أي سن لدى قال من عد أي لدى قال من أي تهي مسلمين وحد يسلا إكتين استفادة سي يي كموقتا حركة مجاهدين تا الشباب يا دولة فدرالكا يا قال هذا الصعود أو مسلمين تا لدى قال ما نتيجة ذا يحال كذا وات كسو هذا شين سيدو كلا واحد سو فلانقيسين مرتد يو وحا اي شرعادو اتقانو واحد سلا قراتين ان مرتد او يهي اما اللو يقانو قفك دين تيسا كلابتا تفاصيل اهانا وحيبها موقن يو حكم دها ان ننكي قالدا صورا عاما قرآن ان لغو داق مديد او يهي نن ردوبة يو دين تكبحي سفادا سي يو عدة اي ماان تكموقاتو اسكو سو ودا دو دوب الرمهاس او دن وقب قبدي سؤاش او قدن بيسا حقاق إساق الله وحو قرآن ككريم كأه كل يهي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت مؤمنين توحي أدى قالما يان جدك الله كوا قالضا أهنا جدك داغوتك مركا دقال كان اوهر بوضا يو مرايكان كا دياريديه سو اي وحتور تورا يان دقالها يو لوجيستيكا دانا او كبحنا يو سيد كتيرهدين ودقال في سبيل الله يدو اللهنا اوليهي والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت عبدالله والمخوشرة جوابتا افضل سوريا نهاي دات اغنان نهاي انا دبازين موفي وابي هاي وانا بلهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتاي دنكا كم حد كسو قبا قبينيسا شاق عليكتين قال إلا لده قال لما واتب عيني وإلهي ولو واتب يدوشان واتب كوي الله وحليه كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون واتب ولو فرض العين أما أنتي إلا وإلى سبحانه وتعالى قال لك وحليه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا جعلنا نسد الشيء هذا لا بد جعل من عذاب الله لهم الطيسنايا مركو واجب وينفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بالله سبحانه وتعالى أرنايا لا توحوا يكوا في محيك هلايا لسانك إبليس يكوا هلايا وشياطين الإنس أو مرضك أبو قنا يا شيطان كجيم له غاص وجله وصوره وأفكاره وكوا هلايا وكوا ما أنت تاجن كوا دي تلبد جعل ما يمجرمين كأح يلقى المجاهدين تهدين تلا كوريا ليا كوا أنا صحن كوا صابن صن وأعتقد كإلى هاي الجهود دوي ألم ترى الذين أوتوا نسيا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أحد من الذين آمنوا سبيلا ما قال لي واحد كلهم كوا صحن وقال له صحن مسلمين تعقل دواح ما تأسون ميرين أيام marka gaalo iyo waxa uu fadwoonayo wali wadna waa soo jeeyeen maantana waa taagan yihiin waa kuwa hadlaya xis waxa dhaxisood aan lahayn waxa taalmaha yarka ay ka xisoodaan iyo dadka aan waxa aad u fahansanayn ayaa maanta ka saan roon kuwa diintu ka la weer la qalaacay oo gaalnimada iyo gaalada u fadwoonayo dhageystayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diirada jimcaha oo maanta aan ku eegayney ومحي خوارج إيو الرمكالي أو واقعي وحانا نقال قيب قلي شاق علي عبد الله علي كتين أو كمبيد أح علماء دا كنا الولايات كإسلامي أه إيو إساق مرسل جيس داري أو أه سركال إيو وذات كترسن دولة فدرالك تانيو كولان تيدن بو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمون ما لكم تلبسون حلة البائسين زمجري رويود أنت يا أحلى نشيد وزعري يا أسود نحن قوم الوقود نحن روح الشهيد حبنا يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصياب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شردت المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها